سورة الأنبياء درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اولم ير الذين آیا نگوری آغا کسان کفرو چی کپرے کڑے دے ان السماوات والارض چی اسماننا اوزمکا کانتا رتقا نودا جوختو چی ففتقناهما نجودا کرمنگا دیلرا وجعلنا من الماء کل شیئن حی او گرزو ما دوبونا هر یو سیس تازا هر یو سیس کی جون اچولو افلا يؤمنون عيادي ايمان نراوري. دلائل اقلية بيانيكي چو گورا الله تبارك وتعالى فرمائلو انه لا اله الا انا فعبدون. سمرا پیغمبران چی ما لیگلی دی آغا پیغمبرانو تما وحی کروا چی بغیر د یو الله تبارک وتعالى نه ببل څوک نه را مدد کوي او دارنګ داغي تعلیمات د پاره د ټولو امتونو ته تعلیمات تر د قیامت پورې د دې مسلې ذکر او جنت ته د نکیدل او د جهنم نه بچ کیدل ام د لا اله الا الله فذریه بکیږي او دارنګ چې کوم خلکو د دې اقرار نه کړي ایمانی پینی راوړي ام د دغه کلمې د نه منلو د وجې نه د انبیاء علیه الصلات والسلام د تعلیماتو نه د خلاف کولو نه او د توحید د نه منلو د وجې نه که ار څومره نیک عملونه شي سوال نه پیدا کیږي چې یو سړی جنت ته لړ شي. او بل طرف ته وګوره ما پیغمبران را لېږلي وو دې له رهنمایۍ دپاره او دی بغیر د الله نه بل څوک نایبان ونیول. الله فاک فاک ته د نایبانو نه او چې کوم خلک فرشتو ته نسبتونه کوي تاسو نه ګورئ غی د الله تبارک وتعالى په احکامو باندې څنګه رز شپه تابعدار ولاړ دي. او الله تبارک وتعالى د هغې مخلوق متعلق فرمایي چې د الله په حضور کې د چا د شفارس کولو دپاره هغې خبره قدر له نه شي کولی تر څو فورې چې د الله اجازت د چا دپاره نه شي وي. ادی په دنیا کې د خلکو دپاره هغه قهري شفاعت ثابتول غواړي. اذنی شفاعت دا ایمان د زمونږ چشته او قهري شفاعت د الله تبارک وتعالى څخه د اچھا حق نشته او نسو کولی شي او قهري شفاعت تفاره نسو خلق کولی شي د الله تبارک وتعالى په حضور کې په دربار کې. ورنه وګوراغه نیک مخلوقات ته الله تبارک وتعالى او قریب مخلوقات ته الله تبارک وتعالى غیب د چا د پاره د شفاعت تفاره بغیر د الله د اجازت نه سن شي کولی غی په خپل د الله نه یریدون کی دي. او کفرس کوم خلق دا کی د ساتي چې دا اغي غواړي چې زمونږ عبادت تیو شي. الله پاک وایي که دغه نیکانو خلکو دغه ارسوک چي دي کا فرشتي دي کا پیغمبر شي کا هغه اولیا شي پیغمبرانو کله ویلي دي فرشتو کله ویلي دي اولیاء کرام چې نیکان کم اولیاء کرام دي او د الله نږدې دي اغي چرته خلکو ته ویلي چې تاسو زمونږ عبادت وکړي. او الله تبارک وتعالى وی کپرس کو دا خبره کړی وی نو الله تبارک وتعالى وی جهنم ته ودنکم چې ارسو کی کدا خبره چا وکړه دا خبره سو کولی چې بیا د الله نیکان بندگان د الله فرشته د الله پیغمبران او د الله ولی کرام دی وی دا ولی کرام دی راځي چې د قبر نه غیر چا پیرو ګرځو او الله ته وسیله کو هغه پیغمبران به د قیامت پر ازمانی بیا وګوره هغه ولی کرام د قیامت پرز به انکار کوي چې الله تبارک وتعالى زمونږ جون خطا ته معلومو چې نیکان کوم خلک دي. اولم ير الذين كفروا آیا نویني هغه کسان چې کوپرې کړي دي آیا نګوري هغه کسان چې کوپرې کړي دي ان السماوات والارض چې اسمانونه او ځمکه کانتا رتقا ودا جوخت ففتقناهما نجدا کړه مونږ دی لرا وجعلنا من الماء كل شيء حي او ګرځو موږ د اوبو ناری او سیس تازه. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه تفوس کیږي چې آیا څنګه دا جوختو او څنګه جدا شو. ناغرتوی کانت السماواتی رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا ينبت زمكا واسمان دا جوختو نو باران نو زمكا واسمان جوختو نو دا زمكنا تيغي او دا زمكنا نبادات ختل نو نو دا دي وجنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه تشاوي چه ابن عباس رضي الله تعالى عنه دا ما نكي ناغوي الآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما وزف وشم چه الله تبارك وتعالى غلا سمر علم پا قرآن کی ورکره دا دي وجنا نبي عليه السلام والله دواغ اختلوا اللهم فكه في الدين يا الله تبارك وتعالى تي پا دين کی پوكي وعلمه التاويل يا الله تورت تاويل علم نصيب کی مطلب او مقصد راو باسل نو دا دي وجنا زمک او اسمان دا جوختو دا الله تبارک و تعالی پا حکم مانه دا جودا شو او بیا الله تبارک و تعالی دا عبو پا ذریع سرا اگر ار یوشیس تازه کرده ده ار یوشیس اگر دا عبو پا ذریع سرا الله پا که جوانا چوله ده فلا یؤمنون آیا دی ایمان نراوڑی دا دلائل دا الله تبارک و تعالی پا وحدانیت مانده دا لکشی دلائل دی جدی ایمان نراوڑی ففی کل شیئن له آیاتن تدل على انه واحد هر یوسیز دا دلالت کوي چې بغیر دالت بغیر د الله تبارک وتعالى د ذات نه ففي كل شيء له آيات هر یوسیز کې د الله د وحدانیت نه خېدي تدل على انه واحد هر یوسیز دلالت پدې کوي چې الله تبارک وتعالى وحده لا شريك ته داغه سره شریک په داغه په خدای کې داغه په قدرتونو کې داغه په حکومت کې داغه په کائنات جوړولو کې داغه په خالقیت کې داغه په ربوبیت کې داغه په الوهیت کې ایسوک داغه په اسماء او صفاتو کې ایسوک داغه سره څوک شامل نشته څوک وسره شریک نشته وجعلنا فی الارض رواسیا او ګرځولی دی منګه په ځمکه باندې غرونه انت میده بهم چونه خوځی په دی باندې وجعلنا فیها فجاجا سبلا او ګرځولی دی موږ په دې کې پلنې پلنې لارې لعلهم يهتدون خامخا چې دی لار عمومي وګوره الله تبارک وتعالی وحدانیت مان دی دا څومره دلایل دي ځمکه چې کوم دی هغه یې مضبوطه کړې ده میخونه یې پیټکولي دي د غرونو په شکل باندې دا خوځینه په تا باندې شکر وباسه که دا خوځېدی چې ستا ژوند به څنګه و خوب به دې څنګه کو آرام به دې څنګه کو کاروبار به دې څنګه کو الله د لزمکه څنګه ټینګه مضبوطه جوړه کړې ده چې یو زلزله راشي پته ولګي چې آیا اوس زخم ځای ته وتختم بیا بډی والی او استغفر الله استغفر الله سی وته الله یاد نی خو چې سخت او تکلیف پې راشي هغه وخت کې ورته الله یادی کله چې مړی وشي او قبر ته لحد ته کوزی استغفر الله وایي چې دنیا ته واپس لاړ شم بس بس ګناه به نه کوم بیا یو ورځ دوه پس چې کوم دی هر څه تیهیری الله فاق دې دلایل نه ته معرفت ته الله ناخلی چې الله وحده لا شریک دی او ته نو ګورې پلانې پلانې لارې مې دله په ځمکه جوړه کړې دي آیا دا ستا د سهولت دپاره نه دي دا ستا د ژوند د تیرولو دپاره نه دي دا ستا د کاروبار او د روزګار کولو دپاره نه دي نو آیا دی ولل لعلهم یهتدون خامخا چې دی لار عمومي دا مې دې دپاره دا دلایل درته بیان کړو چې په نیغه لار د الله تبارک وتعالی د معرفت حاصلولو دپاره دې سیزونو کې سوچ او فکر وکړه وجعلنا السماء سقفا محفوظا او ګرځولې د موږ اسمان چت محفوظ بچ د شیطانانو نه بچ تسلط نه وهم عن آیاتها معرضون او دوی دې د دلایلو د دینه یې راز کوونکی الله تبارک وتعالی اسمان چې کوم دی بچ محفوظ ګرځولې دی د شیطانانو نه لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی فرمایي محفوظا د سنا محفوظ د شیطانانو نه ګرځولې دی وحفظناها من كل شیطان الرجیم او حفاظت کړې دی موږ د دې هر قسم شیطانانو نه او دارنګ الله تبارک وتعالی فرمایي چې د پریوتو نه می بچ کړې دی د پریوتو نه می حفاظت کړې دی و سورۃ الحج کې الله فرمایي و یمسک السماء محفوظا الله تبارک و یمسک السماء ان تقع علی الارض نیولې دی اسمان د دینه چې پریوزی په ځمکه باندې الا بیزنی مگر چې الله ورته حکم وکړي بیا برابر ځي ها باغ وخت معنی به را غرزوگی را غرزیگی الله تبارک و تعالی دا محفوظ غرزول دی د شیطانانو نه هم ها چې پرشته کوم وحی را لیگی یا الله بر پاسمانو کې کوم احکام پرشتو تا پرشته یو بل تکای اغه ځای کې ها دی غوګی دی او دا الله تبارک و تعالی د طرف نه دا ستوري په چې کوم نه شغل شي او دی چې کوم دینو اغه ځای نه په دومره تخته باندې تختی چې بیا اغه ځای کې ټینګې دی نشي الله تبارک و تعالی محفوظ ها ګرځول دی اسمان او دی د دې باوجود بیا هم د الله د دلایلونه مخړی ډډی کوي دی لما داسی او حفاظت کوونکې کتاب را لېګل دی چې د شیطان تسلط پاغې نشي کېدی ما پیری ودرولی دی او دا رنګې د دې د حفاظت لپاره مې تعلیمات خپل محفوظ تعلیمات را ولېګل په کار دی چې دی د دې الله تبارک و تعالی د دې دلایلونه دی ولې ډډه کوي او بیا مخ کې دلایل بیانې وهو الذي خلق الليل والنهار الله غزاته چې پیدا کړی د شپه او ورځ او شمس او القمر نور اوس پوکمه کل فی فلک یسبحون هر یو په خپل مقام کې لامبو وی وګوره الله تبارک وتعالى زمکه او اسماء ازما روز او شپه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی نور او سپوږمۍ وګوره الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی ار یو پخپل مقدار کې لامبو وهن کړي او کل فی فلکی یسبحون ار یو پخپل مقام کې لامبو وهن کړي او الله تبارک وتعالى فرمایي لشمس یم بغی لها ان تدرک سورۃ الیاسین کې لشمس یم بغی لها ان تدرک ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وكل فی فلک یسبحون ټول پخپل خپل لمن کې لامبو وهن کړي یو د یو بل سره ټکراو ناراضی یو د یو بل نمخ کیږي نه نروز د شپې نه وړاندې کیدی شي نشپه د روز نه وړاندې کیدی شي کم مقدار چې ول الله مقرر کړی دی په مقدار باندې چلیږي نور اوس پوک مې هم دغه لې و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد نه دی ګرځولې موږ د پاره دی یو بنده مخکې ستانه میشګری افا امتا فهم الخالدون نو کچری ته وفات شوې نه یا دی به همیشه دی به وي یاره یو کس دی اولاد نارینه نشته بیغمه بشو وفات بشي ختم بشي د دنیا نه الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته وي ستانه مې مخ کې بشر یو بشر یو انسان په دنیا کې همیشګری مې ولنه نه کړی دی بدل تزر راشي وي حضرت علی السلام جون دی او چې کله په میرا کې ګرځي او چرته په جنګلو بایدای چې څنګه ور سره سلام وکیندا ډوکی وای نشته نو بس بیا ته غواړه چې ستې غواړي دا غیر لپاره خلک سرګردانه کړي دي ورشه د قران یا تو ګورا الله پاک کوئی ستانه مې مخ کې او بنده همیشګری نه دا ور کړي اده به وای هغه حضرت علی السلام کړي او منت دا ډوکی چني بیا ته غواړه په میرو کې نو دلته مونږ ته یو تپوس کوي مونږ رور عالم یو کنه جټه ویرا ز جټه ما زچ جټه نو راځي په مسله دی پوښتنه او چې وی عالم يم نو مونږ ورته وی جنگ بدر کې سو صحابه 313 او د پیغمبرانو د نبی علی السلام متعلق په قران کې وعده غست شوی دی چې پیغمبر راځي تاسو به امداد کوي کنه نو بیا حضرت علی السلام د پیغمبر نه خلاف کو چې جنگ بدر کې نه راته څوک دا ثبوت پیش کول شي دا ځان نه ډکو سلی دی خلکو جوړی کړی الله تبارک وتعالى وستانه مخ کې میو بنده میشګره قران ویلی ني او امیان چې کوم دی ځانان ته پته نشته ورته وی چې دا ډو کې ني نو بس دا حضر علی السلام دی غواړی دی بیا کل فی فلک یسب افا امتا نو کچری ته وفات شوې په هم الخالدون دی و همیشه پیغمبر پتا به مرګ راځي او نبی علی السلام وفات شو نو آیا د دې څه خیال لري چې ګنې دی وټول عمر په دنیا کې نو پیغمبر ستا او ستا ملګری خو الحمدلله د ایمان سره روان دي خو چې دا دی او په کوفر کې ولا مرګ راغی نو د دې انجام بسی کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی ونبلوکم بالشر امتحان کو پراتلو د مصیبتونو والخير او د پیدو فتنتن امتحان ازمایش کې استادو بر شر پراتلو د مصیبتونو والخير او د پیدو فتنتن امتحان و الینا ترجون مونږ ته بتا سو واپس شي الله تبارك وتعالى مختلف احوال في انسان ما نرى ولي كلا سختي رازي كلا نرمي رازي كلا صحت او كلا بيماري كلا تنگي كلا فراهي كلا مالداري كلا عجزي كلا چكم دي مختلف قسم تکلیفونو سره مخامخ کیږي، مختلف قسم مصیبتونو سره مخامخ کیږي، کله خوشحالو سره، کله د غمونو سره، امتحان د پاره دیدار سره الله تبارک وتعالى. اوس په دې کې کامیاب څوک دی چې څوک په سختۍ کې او په تکلیف کې، په غریبۍ کې، په ناچارۍ کې، په بیوسۍ کې، په بیمارۍ کې د الله د پاره صبر وکړي، دا امتحان ته کامیاب شي. او چې صبر دی ونه کو او نه او د الله تبارک وتعالى متعلق ته د خلی نه داسې خبره چې بغیر زمونږ نه بل څوک نه دی لیدلی، لاړ ځان دې تباګ. ستا خو صرف دنیا نه ده، دنیا خو تلو ده، که ته سل کاله نور دله خدای پاک ژوند در کړه نو ځی به نه نه صبر نه کار واخله، چې تلل دې مبارک شي. سل کاله مه تېروه، وایا الله تلل مې مبارک کې، سلو کالو ته څه ضرورت دی؟ تلل چې دې مبارک شي ټول عمر دې ژوند خوشحاله شو، او چې تلل دې نامبارک شو ټول عمر دې تکلیفونه او مصیبتونه شو. الله پاک وایي موږ ته به واپس کیږي، ویلینل او ویلینا ترجعون. واذا راک الذین، او کله چې ویني تعالی را کسان ته پرو چې کوپرې کړی دی، ای یتخذونک الا هزوا، ننی وی تعالی را مگر پټو کو، اهذا الذی یذکر الهتکم، ادا غسړې دې چې یادې استاسو کار سازان، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، او دی په ذکر د مهربان بادشاہ دی دی کو پر کون کی پخپل خود مهربان بادشاہ د ذکر نه انکار کوي چې حقيقي بادشاہ دی. او وګورا چې هغه مجازي الها او مجازي کارسازان یې ځان نه نیولې دي، نو دا غي د پاره په دروغو دا غي څنګه حمایت کی ولاړ دي؟ نو هغه خلق چې الله تبارک وتعالى داغي متعلق فرمایي کله چې ویني تعالی را، نو تاسو ټوکی مسخري شروع کی، وای دا غسړې دی وګوره چې زمونږ الیه په بدای باندې یادې نبی علی السلام څومره خپل اخلاق خو بد به وته دی وی چې وی دی سني شي کوله، دا بیت الله کې چې تاسو دا اولیاء او د نیکانو خلکو د شکلونه جوړ کړی دا سني شي کوله، هغه به وای دا هغه ته دا کنزل ښکارېدل او بدې را دې ښکارېدل، وی چې یادې ستاسو کار سازان لرا، ستاسو کار سازان څه نشي کولی، نو وایا دروغ معنی چې کوم نه وګوره څنګه کله کولاړ دي. او چې کوم رښتونه خبره ده چې هغه مهربان بادشاہ دی په هغه باندې کفر کوي، او چې کوم مجازي دي په هغه باندې ایمان راوړي. خلقل انسان من عجل، پیدا شو دی انسان د تلوار نه. سوریکم آیاتی، زرد جو بخیم تاسو ته دلایل، فلا تستعجلون، نو تلوار مکوئی. الله تبارک وتعالى فرمای خلق الانسان من عجل، پیدا شوی دی انسان د تلوار نه. ابن قتیبه معنی کوي چې اصل کې په کلام کې قلب دی، خلق العجل من الانسان، پیدا شوی د تلوار د انسان نه، پیدا شوی د تلوار د انسان نه، یعنی مطلب دا همیشه د پاره دی تلوار کوي، هر یو تلوار کوي. باطل پرست دی، هغه کم دی، هغه عذاب ستاره. او چې کم نیکان او کم منون کی دی، اغي ویر دی نمنی او عذاب پیرانغه، ار یو تلوار کوي. نو انسان کی تلوار پرته دا، ار یو په تلوار کې دی. الله تبارک وتعالى وی زرد چوبه خیم تاسو تخپل دلایر، نو تلوار مکوي. الله تبارک وتعالى بخپل دلایل ښکارا کی، ویقولون وایدی متا هذا الوعد، کلب ویدا وعدا ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتونی یره دا قیامت پر کله تخوی په اخروی بیانې. لو یعلم الذین کفروا، کاش پوی دی هغه کسان چې کوپرې کړي دي، حین لا یکفون عن وجوههم النار، چې نه بشي چې بند بنشي د مخونو د دین اور، ولا عن ظهورهم، او نه د شاګانو د دین، ولا هم ينصرون، او نه به دې امداد وکړي شي. وای کله به دا قیامت یار، الله تبارک وتعالى وای پوه بشي کله چې دا اور ستاسو مخونو ته مخامخ شي، او دا اور ستاسو شاګانو ته مخامخ شي، او تا په لپیټ کې راولي اور کې بند شي، تا ته به پته ولګي چې دا الله قیامت کم ځای دی. دا الله غر وز د قیامت چې تاسو ور سره ټوکی کولې، هغه څنګه د هغې مزه درته میلاو شوه چې نن اور دنه د ګیر چاپیره د مخ نه، د شا نه، د خفو نه، د سر نه، د هر طرف نه درنه ګیره کړې ده. او دغه ټیم کې بیا ته ډېر چغې وای چې زما امداد نو الله تبارک وتعالى خود ته دنیا کې ویلو چې امداد به دي کیږي کچره زما خدای دې او منلا او زما معرفت ته او پیجان دی لو او ما ته خپل الہ وای او که زما نه علاوه نور چا ته الہ ویلو نو ست هغه راشي استاد امداد وکړ ته بیا امداد کولی شي څوک بیا امداد نشي کولی انا بیا به سمرا بسوزی او لم ير الذين انغوري هغه کسان کفرو چې کوپر کړه دې ان السماوات والارض چې اسمان نونا او زمکا کانتا رتقن او دا دواړه جخت ففتقناهما نجدا کړه مونږ دې لره وجعلنا من الماء كل شيء حي او ګرځول دې مونږ دوبون هر یو شی تازه فلا يؤمنون عيادي ایمان نروري وجعلنا في الارض رواسي او غرزولي دي مونږ پزمک باندې غرونه انت ميد بهم چونه خوځي په دې باندې وجعلنا فيها فجاجا او غرزولي دي مونږ په دې کې فجاجا ها پلاني سبولا لاري لعلهم يهتدون خامخات دي لار عمومي وجعلنا السماء سقفا محفوظا او غرزولي دي مونږ اسمان چت محفوظ وهم عن اياتها معرضون او دی دی د دلایل د الله تعالی نه اعراض کوونکی مخړهونکی او هو الذی الله غزات ته خلق اللیل والنهار چې پیدا کړی دی شپه او ورځ او الشمس والقمر نور او سپوږمۍ کلن فی فلک یسبحون هر یو په خپل مقام کې لامبو وهی و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ندی ګرځول موږ د پاره د بندا مخکستانه مشګری افا ام متانو کچریتو وفات شوی وفا مر شوی فهم الخالدون آیا دی به یمیشی کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کی د مرگ دی و نبلوکم بالشر والخير امتحان کو ازمایش کو استاد پراتلو د مصیبتونو والخير او د پیدو فتنه امتحان و الینا ترجعون او مونږ ته واپس کړی شی و اذا راک الذین کفروا کلا چوینی هغه کسان کله چې وینې تعالی راغ کسان چې کوپرې کړې دي ای اتخذونک الا هزوا ننی وی تعالی را مگر پټو کو اهذا الذی یذکر الهتکم ادا غسړې دي چې یادی ستاسو کار سازان وهم بذکر الرحمن او دیپو او یادولو او په ذکر د مهربان باچا هم کافرون دی کفر کوونکی خلق الانسان من عجل پیدا شوه دی انسان د تلوار نه یعنی تلوار د انسان نه پیدا و هو سوريكم اياتي زرد چوب خمتاستا خپل دلائل فلا تستعجلون نتلوار مکوي ويقولون متى هذا الوعد وايدي چکلب ويدا وعده ان كنتم صادقين کچري ايتا سريشتوني لو يعلم الذين كفروا کاش چپوي دلوي اغه کسان چ کوپر کړي دي حين لا يكفون عن وجوههم النار کلا چ بن بنشي د مخونو د دين اور ولا عن ظهورهم او نه د شاګانو د دینه ولا هم ينصرون او نه به دې امداد وکړي.